בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק ראשון, הלכות גביית חוב מהיתומים, הלכה א'. מיטלת לדיית מה לא משתעבד לבעל חוב על פי הדין, כי עיקר שיעבוד על קרקעות. על פי מה שנתבהר לאל בהלכות הלוואה, כי עיקר שורש העשירות ששם שורשי הנפשות הוא קרקעות. כי כל העשירות בא מן הארץ, כי הכל יוצא מן הארץ ואפילו כסף וזהב, כמו שכתוב כי יש לכסף מוצא וכו'. ומשם כל הנפשות יוצאין, כמו שכתוב תוצא הארץ נפש חיה וכו'. וכמו שנתבהר שם לאל עיין שם. ועל כן, אחר שנפטר האדם, שאז פקע שיעבוד המל ומעל הלויבה, כי פריאת בעל חוב מצווה, והמת הוא חופשי מן המצוות, וממילא אין לו שום שיעבוד, כי השיעבוד על הנכסים של הלויבה הוא רק בתורת ערבות, והעיקר השיעבוד הוא על הגוף של הלויבה. וכמובא בפוסקים לעניין המוכר שטר חוב לחברו, בחזר ומחלו, מחול, שהוא מטעם זה עיין שם. נמצא, כשפקע השיעבוד של הגוף הלויבה, ממילא אין לו שום שיעבוד, כי הנכסים הם עכשיו בחזקת היורשים. אך עיקר השיעבוד שיש לעמל ועל נכסי המת, הוא רק מחמת ששורש הנפש היה שם כנל. ועל כן גם עכשיו, אחר שנסתלק נפש הלויבה, אם כל זה עדיין נשאר קצת ומעט חיות של הנפש באדם הנפטר, כמובן. נמצא שעדיין נשאר מעט מהנפש בתוך נכסיו, כי הנכסים הם שורשי נפשו כנל, ועל כן חוזר המל ועליהם מחמת שיש שם מעט מנפש הלויבה. ועל כן, עיקר השיעבוד על קרקעות, מחמת ששם עיקר שורש הנפש כנל. על כן, יש שם גם עכשיו קצת ומעט חיות כנל. אבל במיטלטלין שלא נשרשה הנפש כל כך כנל, על כן עתה אחר שנסתלק הנפש, אין נחשבין של הלויבה כלל, ואינם נקראין על שמו, ונפשו של הלויבה כלל, מאחר שנסתלקה הנפש משם, וגם בחייו לא נשרשה שם כל כך. וזהו בחינת שהקרקעות נקראין על שם המת, כי עיקר הנחלה שנקראת על שמו. כמו שכתוב, להקים שם המת על נחלתו. אבל המיטלטלין אינם נקראים על שמו כלל אחר שנסתלק, כי השם הוא הנפש, כמו שכתב רבנו נורי יאיר. ולאחר מותו, לא נחשב השארת הנפש והשם כי אם בקרקעות, ששם עיקר שורשה כנל. אבל המיטלטלין נחשבים תכף אחר הסתלקותו בחזקת היתומים, כי לא נשאר שם שורש נפשו כמו בקרקעות שנקראו על שמו כנל. והמיטלטלין הם שייכים ביותר אל היתומים על פי המבואר במאמר גזלה הנל, שהנפש והעשירות ונפשות בניו הם בבחינת אילן וענפים ופירות. והבנים הם הם הפירות של האילן, והוא בעצמו הוא המעניק את האילן ומשפיעו. וכשנפטר ואין מי שישתדל להעניקם ולהשפיעם בעשירות ששם שורש נפשם, על כן הם נוטלים ירושה כדי שהם בעצמם יעסקו עם המעות וישלימו את נפשם על ידי עשירות. ולפעמים הבנים נוטלים ירושה ממעות שלהם בעצמם, כי לפעמים יש לאב מעות בשביל הבנים והוא מעות של הבנים. עיין שם היטב בדיבור המתחיל וזה בחינת ירושה, עיין שם. ועל כן, ראויים המיטלטלין ליתומים לאחר מותו. כי הבנים הם בחינת הפירות של האילן, והפירות הם בחינת מיטלטלין. כי לאחר שתולשין הפירות הם מיטלטלין. נמצא שכל חיות הבנים הוא בבחינת פירות בחינת מיטלטלין. נמצא שכל חלק הבנים שיש להם אצל האב בעשירות שלו הוא בחינת מיטלטלין נגד קרקעות. כי כל עצמן הם רק בחינת פירות כנל. אבל האב הוא עיקר שורש האילן והנקתו. נמצא ששורש נפשו נגד הבנים הוא בבחינת קרקעות, שמשם באים כל המטלטלין והפירות שהם בחינת נפשות בניו. ועל כן עיקר שורש נפש האב הוא בבחינת קרקעות, ועיקר שורש נפש הבנים הוא בבחינת מטלטלין שהוא בחינת פירות כנל. ובשעת חייו הכל הוא ברשות האב כמו שמבואר שם כנל. אבל אחר שנסתלק, אזי נסתלק נפשו ביותר מהמטלטלין, כי לא נשרשה שם נפשו ביותר כנל, והם שייכים להבנים, כי הם בבחינת שורש נפשם שהם בחינת פירות כנל. ועל כן מיטלטל דייתמה למשתעבד לבעלחוב, כי שעבודו פקע מהם מאחר שנסתלק נפש הלוי ומהם כנל, והם שייכים ליתומים שהם בחינת פירות, בחינת מיטלטלים כנל. וזה שקרא מיטלטל דייתמה דייקה כנל, כי ישייכים להם כנל. אבל הקרקעות ששם עיקר שורש נפשו כנל, על כן גם אחר הסתלקותו נשאר שם קצת מעט מחיות נפשו. ועל כן חל עליהם שיעבוד המלווה, כי עיקר שיעבודו על נפש הלוי וכנל. ועל כן, עכשיו שעיקר השירות והנכסים הם רק מיטלטלין, על כן כל שורש הנפשות הוא במיטלטלין, כי עכשיו אנו נעים ונדים ומטולטלים. על כן גם שורשי נפשות הם מיטלטלין, ועל כן על הרוב אין לנו קרקעות רק מיטלטלין, ועל כן שם כל שורשי הנפשות שהוא בעשירות, ועל כן אפילו מיטלטל דייתנה משתעבד, כי מאחר שעכשיו עיקר שורש הנפש במיטלטלין כי אין לנו קרקעות כנל, על כן חל עליהם השיעבוד אפילו לאחר הסתלקות, כי בוודאי יש שם קצת חיות מנפש הלוי ומאחר ששם כל שורשי הנפשות עכשיו כנל. הנכסים של האדם הם ערבים בעד הלוי ולפרוע כנל. וזה בחינת רגלוי דברנש אינון ערבין לה. כי העשירות הוא בחינת רגליו, כמו שכתב רבנו נור יאיר, בחינת ואת כל היקום אשר ברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו.